ceva și să-ți duri sănătate, e mai scumpă decât toate. Și să-ți duri sănătate, e mai scumpă decât toate. Bucurie, viața care-ai vreau să-ți fie. La mulți ani cu bucurie, viața care-ai vreau să-ți fie. Ai noroc, prindeți-vă-ți puțin ișoară. Beau pahar după pahar, cu prieteni și dușmani. patimit, acum m-am despărțit. Dacă îi curi pe chipul tău, la ce să mai pără greu? Ne-am iubit, am patimit, acum m-am despărțit. Dacă îi curi pe chipul tău, la ce să mai pără greu? Am și viața mai ce face, soarta pe noi. Nu știu ce dracu' am făcut. Dacă n-o iubia, n-o cumoria, și ea m-a iubi, și nu pot să uit. Dacă mori curând.